Encin, encin, puma, puce, facianto, facianto, ciao collin, nien mo, nien mo, kinye mo, nien, mali mai, rakithuam, feimo mai, malikintun, facianto mai, chaliwain, feimo mai, takimuwain, compu longku, mari mari, compu machi, mari mari, compu nizol, mari mari. Kompu nyempin mari mari, kompu werken mari mari, kompu lamien mari mari, kompu peñi mari mari, pichike somo mari mari, pichike wentru mari mari, muntui mangela ya intain lafken, inkai mupe wain punne wen, feimunga wongela ya in, feimunga feimunga wongela ya in, kusen nga we wai punne wen, Wule chanto mo mal mau ngeyain mal mau ngeyain mal mau ngeyain kompu longko mari mari kompu machi mari mari kompu nyithol mari mari kompu nyempin mari mari kompu werken mari mari kompu lamien mari mari Kompu peñi mari mari, pichike somo mari mari, pichike wentru mari mari. Munto imangela ya intain lafken, inka imupe wain punne wen. Feimunga weungela ya in, feimunga weungela ya in. Kuzen nga we wai punne wen, wile chento mo. Malmao nge ya in, malmao nge ya in. Malmao, malmao, ngeyain.